сціпласці песню, у якой мала солі. Я хацела скласці песню, у якой мала болю. Я хацела скласці песню, у якой няма месца нядолі. Лес, я прыходжу да цябе. Я прыходжу да цябе, лес, я прыходжу да цябе. Распяваць сваю песню. Распавесці пра боль свой. Ты паскарыцца на труту людзей. Я прыйшла не адна каля ног, любімы сабака. Я прыйшла не адна. Песню, у якой сонца не захіне на хмарай. Я хацела скласці песню, у якой няма месца трану. Я хацела бачыць вочы, у якіх жыве жаданне. Я хацела бачыць вочы, а бачу сляпое пракляце. Я іду да цябе. Я іду да цябе, лес. Я паўзу да цябе. Распяваць сваю песню. Распавесці пра боль свой. Ты паскардзіцца на труту людзей. Я прыйшла не адна каля ног, любімы сабака. Я прыйшла не адна. Распяваць сваю песню. На труту людзей. Я прыйшла не адна каля ног, любімы сабака. Я прыйшла не адна.